To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 31 grudnia, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch liderem. Świetny występ Polaków na początek turnieju czterech skoczni. Udana akcja sił specjalnych w Charkowie na Ukrainie. Uwolniono wszystkich zakładników. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnią już w maju niezwykłe monety. Sukces polskich skoczków w niemieckim Oberstdorfie. Kamil Stoch wygrał pierwszy konkurs 66. turnieju czterech skoczni. Drugi był Niemiec Richard Freitag. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Lider turnieju Kamil Stoch przyznaje, że jest zadowolony z występu. Wiedziałem, że będę jechał z przodu, wiedziałem, że te warunki będą takie sobie. No i jedyne, co mi pozostało, to po prostu skupić się tylko i wyłącznie na skokach, na zadaniu, czyli wykonać dobrze ten skok. Na kiepską pogodę zwraca uwagę Dawid Kubacki. Warunki były naprawdę ciężkie i czasami zdarzało się, że wycinało tak naprawdę niektórych zawodników. No cóż, ja się cieszę, że takich warunków dzisiaj nie trafiłem i mimo tego, że oddałem dwa takie, no można powiedzieć, skoki okej, nie trafiłem na złe warunki, więc bardzo się cieszę z tego ogólnego wyniku. Na piąte miejsce w Oberstdorfie wskoczył Stefan Hula, Maciej Kot był 15, Piotr Żyła 25. W noworoczny poniedziałek w GAPA drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Prawo i Sprawiedliwość na czele najnowszego sondażu dla portalu dorzeczy.pl. PiS może liczyć na 45% poparcia. Na PO chciałoby głosować 23% ankietowanych. Jacek Sasin z PiSu mówił w telewizji publicznej, że wysokie poparcie dla jego partii w sondażach jest efektem wdrażania kolejnych punktów programu wyborczego. Jesteśmy na końcu roku, w którym mieliśmy chociażby obniżenie wieku emerytalnego, mieliśmy reformę sądownictwa, mieliśmy uszczelnienie systemu podatkowego, więc wiele sukcesów, które ten rząd Prawa i Sprawiedliwości odniósł, które bezpośrednio przełożyły się na poziom życia Polaków i myślę, że Polacy to doskonale widzą. Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej powiedział, że kiedy przyjdzie czas rozliczeń przy urnach, a nie w sondażach, to Polacy odpowiednio ocenią partię rządzącą. Dzisiaj mogę gratulować, chociaż bez uśmiechu na twarzy, PiS-owi, tylko dlatego, nie ze względu, że wiodą ten prym w sondażach, tylko dlatego, że jednocześnie niszczą Polskę i naszą demokrację, nasze państwo. A w sondażu na trzecim miejscu znalazłby się ruch Kukiz 15 z nieco ponad 8% poparcia. Czwarta jest Nowoczesna, prawie 7%. Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 5,5%. Do Sejmu wszedłby jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej z ponad 5% poparciem. Sukcesem zakończyła się akcja oddziałów specjalnych ukraińskiej policji w Charkowie. Funkcjonariusze przypuścili wieczorem szturm na budynek poczty i uwolnili przetrzymywanych tam zakładników. Mężczyzna, który napadł na pocztę, został zatrzymany. Podczas akcji nikt nie ucierpiał. Mężczyzna sterroryzował 11 osób. 5 z nich uwolnił jeszcze przed szturmem. Wśród uwolnionych była dwójka dzieci. Nikomu z zakładników nic się nie stało. Mężczyzna twierdził, że jest uzbrojony i ma na sobie ładunek wybuchowy, który może zdetonować. Policja opublikowała zdjęcie zatrzymanego. Według niektórych mediów motywy działania przestępcy związane były z niedawną wymianą jeńców w Donbasie. Inne wersje mówią o motywach rabunkowych. Po akcji uwolnienia zakładników za sprawne działania ukraińskiej policji podziękował prezydent Petro Poroszenko. Jak napisał na swojej stronie w internecie, dał rekomendację, aby uwolnionym z budynku poczty udzielono wszelkiej niezbędnej pomocy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Będzie tyle nowych 5 złotówek, ilu jest Polaków. Pamiątkowe monety wyemituje w przyszłym roku Narodowy Bank Polski. To jedna z inicjatyw w ramach obchodów stulecia niepodległości, mówi Barbara Jaroszek z NBP. Rozpoczynamy seryjną produkcję monety 5-złotowej o tak zwanym standardzie obiegowym, która będzie dedykowana stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Moneta trafi do obiegu 22 maja 2018 roku, a pozostanie w naszych portfelach na bardzo długo, ponieważ średnia żywotność monety 5-złotowej przekracza 25 lat. NBP wyemituje też w 2018 roku kolekcjonerską srebrną monetę w kształcie kuli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna i w większości regionów deszczowa, tylko na północnym wschodzie początkowe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą w ciągu dnia 3 stopnie w Białymstoku, 6-7 w Warszawie, do 11 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci.

No i w ten sposób weszliśmy w kolędowanie sylwestrowe kolędą nad Betlejem, bardzo energetyczną, to dlatego, że ze mną chór Sienna Gospel Choir i to po 10 latach, właściwie nie, to po 5 latach witam panie, a po 10 latach chyba kolędę, ale to zaraz wszystko ustalimy. Bogna Kuczyńska. Dzień dobry. Anna Bajak. Witam serdecznie. Pani dyrygent. Tak, witam serdecznie. I Anna Mazurek. Dzień dobry, witam państwa. Drogie panie, to tak ustalmy, tak naprawdę 5-10 lat? Ile lat nie było pani w trójce? W trójce myślę, że około 5. Myślę, że tak. Ostatnie DVD, które wydaliśmy, to właśnie 5 lat i wtedy chyba spotkaliśmy się właśnie przy tej okazji. Natomiast no, teraz inna okazja, zupełnie nowa. A czyli... po 10 latach kolędy? Tak. Tak, no liczyłyśmy przed chwilą tak na szybko, że kolędy to druga płyta kolędowa naszego chóru. To, co się u was w tej chwili dzieje, bo tak po 10 latach płyta, to za kolejne 10 lat następna kolędowa? Nie, myślimy, że pójdzie to teraz troszeczkę szybciej i myślę, że już mamy przetarte te ścieżki i pójdzie nam to na pewno dużo łatwiej niż ostatnio. Chociaż ta płyta dosyć szybko, dosyć sprawnie nam poszła, także mam nadzieję, że się państwu też spodoba. Zachęcamy też do obejrzenia naszego klipu, bo może być on też dla państwa sympatyczny i może się państwu spodobać. No dobrze, to już skoro jesteśmy przy klipie, dosyć oryginalny, koszulę w kratkę, trampki, Boże Narodzenie. Boże Narodzenie trochę po naszemu, ponieważ chcieliśmy się też dopasować do energii, która płynie z tej płyty i z tej piosenki. I no, bombki i ozdoby choinkowe i klimat gwiazdeczek jakoś nam zupełnie nie pasował do charakteru, więc postanowiliśmy trochę inaczej, bardziej energetycznie. No i rozumiem teraz, że ten opis na stronie, tutaj ze mną trzy panie, teledysk, nie powiem jaki, ale właśnie trampki, koszule, taniec bardzo energetyczny. No i komentarz na stronie Siennej, że właściwie to jak zakonnice kojarzone jesteście albo mylone z filmem Zakonnica w przebraniu. Tam też się działo. Tam też było mocno niekonwencjonalnie. No stereotypowo muzyka gospel się kojarzy faktycznie z Zakonnicą w przebraniu, z takimi filmami, które są mocno popularne. No cóż, tam była energia, był taniec, była super muzyka. No, mogło być takie skojarzenie. Dla nas wydaje mi się, że jest to taką ciekawą rzeczą, że chcieliśmy spróbować inaczej pokazać pastorałki i ten klimat świąteczny pokazać zupełnie z innej strony, z większą radością, z większą energią, co jest, wydaje mi się, charakterystyczne dla naszego zespołu, więc dla tych ludzi, którzy nas słuchają i przychodzą na nasze koncerty, to nie jest na pewno nowością, że właśnie w takiej atmosferze jest pokazana właśnie ta nasza pastorałka. No, a mówi się, że Polacy ze swoją słowiańską naturą ani nie potrafią poruszać się tak, żeby ruszać się w rytm gospel, ani nie potrafią śpiewać tak, jak śpiewają to właśnie tacy prawdziwi, jak to się mówi, wykonawcy gospel, którzy czują to. Aniu? No tak jest, no powiedzmy sobie to wprost. Rzeczywiście. Ale ty jeździłaś do Stanów na warsztaty. Tak, byłyśmy z Anią na warsztatach i rzeczywiście tak jest, że my jesteśmy troszkę pod kątem tej rytmiczności, tańca i ruchu inni i przychodzi nam to dużo trudniej. Natomiast oczywiście my się uczymy, dlatego że jest to fajne, no i wydaje mi się, że tutaj też ta strona taka, jeśli chodzi o tą rytmiczność, o ruch, dużo jest do zrobienia w naszym przypadku, ale to jest też fajne wyzwanie dla nas, żeby się tego uczyć. Poza tym ja nigdy się nie siliłam jako dyrygent na to, żebyśmy byli takim chórem, który naśladuje absolutnie czarne chóry, ponieważ jest to nie do przeskoczenia, prawda? Wydaje mi się, że naszą siłą powinno być łączenie tych umiejętności, które gdzieś tam tkwią w tych brzmieniach białych głosów i w tej naszej wrażliwości i łączeniu tego właśnie z z stylistyką gospel. I jest to oczywiście, jest, tworzy się jakiś specyficzny miks. Jednym się to podoba, innym nie. Mnie się wydaje, że my mamy sporo ludzi, którzy nas słuchają. Nasze wejściówki na nasze koncerty świąteczne rozeszły się w kilka godzin, 2000, więc to był moment. Aniu, więc... a co jest specyficznego w tej słowiańskości? W słowiańskości? Mhm. No my mamy taki rodzaj wrażliwości w sobie, pewien rodzaj liryczności na pewno. Gdybym ja miała porównywać do takich właśnie chórów w Stanach Zjednoczonych, no na pewno im dużo lepiej wychodzą rytmiczne, dynamiczne, mocne piosenki. Natomiast wydaje mi się, to jest moje oczywiście odczucie, że te bardziej liryczne nam tu Europejczykom wychodzą lepiej. I nawet słyszałam instruktorów, którzy mówili, no chciałbym was przenieść tam do Stanów, żeby im pokazać, jak to może zabrzmieć. Więc my też mamy swoje mocne strony i nie należy tutaj od razu tak uważać, że my jesteśmy w jakiś tam sposób gorsi. No po prostu jesteśmy inni. I ja zawsze na to stawiam, pracując z naszym chórem. To jest waszą siłą. Tak, ja tak uważam, że naszą siłą jest ta charakterystyczność. Tak. Bogna, a co właśnie, czy musiałaś w sobie coś przełamać, czy nad czymś popracować, żeby wyciągnąć te gospelowe rytmy z siebie? Czy to przyszło tak naturalnie? No, myślę, że to jest ciężka praca. Ja jestem w chórze od początku, więc no pamiętam, kiedy uczyliśmy się pierwszej piosenki o Happy Day, która no, jest prostą piosenką, natomiast chórowi zajęło się parę miesięcy, żeby zaśpiewać to chociaż w taki sposób, który by przypominał gospel. Więc na pewno to jest ciężka praca Ani i nad nami, żeby chór brzmiał gospelowo. Ale myślę, że to jest takie też takie przełamanie w nas właśnie takiej tendencji do tego, żeby być takim wycofanym, spokojnym, żeby wywołać taką ekspresję, żeby pokazać tą radość, która w nas jest. Bo i myślę, że właśnie szczególnie w takim okresie Bożego Narodzenia, kiedy jest ciemno, mało światła, potrzebujemy czegoś, co pokaże tą radość, która tak naprawdę z tego wydarzenia płynie. Więc muzyka gospel super pokazuje to przesłanie Ewangelii, tak? Tą wielką radość i to światło, które się pojawiło na ziemi. No to dzisiaj kolędujemy w sposób radosny i sylwestrowy. Nas wyrwał z czarta mocy. to Jezu Boże dziecię, żeby pokój był na świecie. Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy. Niech miłością odwdzięczamy miłość. No to idziemy dzisiaj wszyscy do stajenki. To jak ta stajenka wyglądała u pani w domu? Jak wygląda Boże Narodzenie? U mnie bardzo, bardzo rodzinnie. Ania Mazurek. Tak jest. U mnie bardzo rodzinnie. Spotykamy się wszyscy w Wigilię u mojej mamy. Moja mama twierdzi, że absolutnie nie przyjmuje odmowy przyjścia na Wigilię. Nie ma żadnych wyjazdów i Wigilia będzie zawsze u niej. Nie ma wyjazdów gdzieś za granicę do hotelu. Absolutnie wykluczone. Nawet w Polsce nie ma wyjazdu do hotelu. Nie ma hoteli. Wigilia jest zawsze u niej, więc spotykamy się bardzo rodzinnie. Mamy bardzo tradycyjne potrawy, czyli 12, musi być minimum na stole, tak jest. Więc przez wszystkie karpie, ryby przejeżdżamy. A pierwszy, drugi dzień świąt to bardzo różnie, ale przeważnie jest jakiś obiad też rodzinny, ale troszeczkę już luźniej, czasami do znajomych się, spotykam się z znajomymi. Aniu, a choinkę przywozicie ze sobą do mamy już ubraną? Choinka jest ubierana 23, bo my właściwie świętowanie już zaczynamy trochę 23. Mamy takie spotkanie przy pieczeniu ciast. Spotykają się znajomi, ale też nasza rodzina i wtedy ubieramy choinkę. Więc choinka jest oprawiana 23 wieczorem. I też w takie ciastowe ozdoby? Nie, tym razem były same światełka, ale czasami bywa tak, że jest tak zwana polska baba, czyli absolutnie wszystkie ozdoby, jakie się znajdzie w domu. Takie również stare, najstarsze bombki gdzieś tam. Dokładnie tak. Historyczne. I moja pszczółka, jak miałam 3 lata, chyba dostałam taką bombkę. I wisi. Wisi. Bogna? Tak, ja w zasadzie zaczęłam świętowanie już na tydzień przed świętami. Mój mąż jest pastorem, pracuje w kościele, więc mieliśmy mnóstwo wigilii dla seniorów, dla grup muzycznych, dla młodzieży, dla pastorów warszawskich, więc tak naprawdę te święta nam się mocno przeciągnęły. I oczywiście Wigilia, ponieważ wypadała w niedzielę rano, byśmy też w kościele, było nabożeństwo, Boże Narodzenie również. A wieczór wigilijny, myślę, że też tradycyjnie w gronie rodzinnym. A gdzie w tym wszystkim zdołałaś upiec te wszystkie ciasta, potrawy wigilijne? No właśnie tak sobie myślę, że bycie w chórze sprzyja temu, żeby się bardzo dobrze organizować, ponieważ mamy próby 2 razy w tygodniu, a w okresie przedświątecznym nawet prawie codziennie. Mamy koncerty, więc trzeba być naprawdę bardzo dobrze zorganizowanym. Czyli po prostu pokazałaś, ty przynosisz dla mnie to, ty upieczysz to. No chciałabym tak zrobić, natomiast no właśnie nie zaplanowałam tego wcześniej, więc sporo rzeczy spadło na mnie, więc w takich wolnych chwilach pomiędzy obowiązkami, między upiekłam próbą ciasto, koncertem. Tak, zrobiłam śledzie, wyskoczyłam po prezenty i daje się. Ale ja chciałam powiedzieć, że mieliśmy kiermasz. Ania i na Bajak. Tym kiermaszu, tak, można było właśnie tydzień przed Wigilią, można było nabyć mnóstwo wspaniałych, pysznych rzeczy i między innymi my, jako chórzyści, zbieraliśmy w ten sposób pieniądze na zrobienie klipu kolejnego. I oczywiście chórzystki popiekły różne wspaniałe rzeczy, humusy, jakieś inne wspaniałe pyszności. I można było oczywiście sobie już kupić w celu właśnie, żeby potem delektować się w czasie Wigilii. Pyszny humus Ani. Tak, ja jestem specjalistką. Tak. I jeszcze Nutella. Taka zdrowa. A dlaczego nie? To znaczy oczywiście my lubimy tradycyjne potrawy, muszą być, ale może być też coś ekstra. A świętujecie złoty medal? O tak, tak. No Tanio, opowiedz tak, o złotym medalu. To jest niesamowite przeżycie. Był to wyjazd, no taki duży wyjazd dla naszego chóru. Wyjeżdżaliśmy do Rygi na Międzynarodową Olimpiadę Chórów. Dla nas, my przez wszystkie lata raczej unikaliśmy konkursów od czasu do czasu. Gdzieś tam występowaliśmy. Natomiast, ponieważ Stołeczna Estrada zdecydowała się na to, żeby być naszym sponsorem, mogliśmy wyjechać na taki duży wyjazd właśnie do Rygi. Na szczęście olimpiada odbyła się w Europie. Ostatnia wydaje mi się, że była w Chinach, z tego co wiem. Więc rzeczywiście dla chóru taki wyjazd to jest bardzo kosztowna rzecz. Nawet do Rygi. Dzięki sponsorom udał się ten wyjazd. No i oczywiście celem naszym było wyjście z tej pierwszej grupy. Natomiast... Wejście do pierwszej dziesiątki. Tak? W ogóle jakby wyjście z tej pierwszej grupy, tej Open. Natomiast okazało się, że wygraliśmy w naszej kategorii gospel oczywiście. Tak, tak. I dostaliśmy się, od razu przeszliśmy automatycznie do tej grupy, w której się walczyło o Grand Prix i zdobyliśmy złoty medal. Było to dla nas wielką niespodzianką i naprawdę bardzo się cieszymy z tego medalu. No dobrze, to powspominajmy. Czekałyście na wyniki. To jest bardzo śmieszna historia, ponieważ jest wiele kategorii w European Choir Games. Jest wiele kategorii i przedziwny, mocno skomplikowany system ocen. I my jak studiowaliśmy ten system ocen, coś żeśmy wywnioskowały, ale potem zupełnie to się minęło z rzeczywistością, jak byłyśmy już na miejscu. I było rozdanie nagród, było ogłoszenie wyników. I tak do końca żeśmy nie wiedziały, o co chodzi i dlaczego już są wywoływane chóry z naszej kategorii, chociaż my byliśmy w tej kategorii. Ale finał był bardzo zaskakujący i niesamowicie miły. Dzikie szaleństwo? O tak. My w ogóle myślałyśmy, przyznajmy się, że gdybyśmy coś wygrały, to by nas powiadomiono przed tym wielkim wydarzeniem wieczornym, tak, bo rano były przesłuchania, no i myśleliśmy, że po prostu ktoś nas powiadomi, no bo przecież potem trzeba zaśpiewać na tej scenie. A pojechaliśmy nad morze, mieliśmy czas wolny, nikt nie dzwonił, stwierdziliśmy, trudno, nie udało się, to i tak super przygoda, więc naprawdę, kiedy już siedzieliśmy na tej wielkiej gali i nasz chór został wyczytany, to naprawdę była dla nas wielka niespodzianka. Trzeba było przemawiać? Nie trzeba było przemawiać, bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację. Tych chórów było masa. Mogę Państwu tylko opowiedzieć, że ogromny stadion, na stadionie wypełniony po brzegi, wypełniony chórzystami. Można sobie wyobrazić taką sytuację, wypełniony po brzegi chórzystami. Tysiące chórzystów. To chórzyści z całego świata. I w pewnym momencie fanfary i wychodzą dyrygenci środkiem i idą i to są tylko sami dyrygenci, więc rzeczywiście oprawa niesamowita, tak jak podczas olimpiady. Przepiękna oprawa i naprawdę niesamowite wydarzenie. Więc tych chórów, dyrygentów, trudno, żeby każdy przemawiał. To było absolutnie nierealne. Zresztą cała impreza też odbywała się wiele godzin. Więc jest to niesamowite przeżycie dla nas. Ale ja jeszcze powiem taką ciekawostkę, ponieważ w naszej kategorii, nasza kategoria taka do końca nie była gospel, to była taka kategoria muzyka duchowa. I w naszej kategorii były również chóry, na przykład z Chin, które absolutnie z gospel nie mają nic wspólnego i śpiewają taką specyficzną muzykę azjatycką, niesamowitą. Jak my usłyszeliśmy takie dźwięki, my w Europie rzeczywiście nie potrafimy w taki sposób śpiewać, to są jakieś ćwierćtony, zupełnie inne skale i też jakby inny sposób wydobywania dźwięku, ale to były niesamowite rzeczy i rzeczywiście my się znaleźliśmy między innymi takimi właśnie wykonawcami. A było takie marzenie, żeby te wszystkie chóry, ci wszyscy chórzyści zabrzmieli razem na tym stadionie. No byliśmy właśnie zdziwieni, że nie było takiej sytuacji. Nie wiemy dlaczego. Wydaje mi się, że w poprzednim roku chóry wszystkie wykonały coś wspólnie, ale nie wiem, być może było nas za dużo i też jakby całe wydarzenie było podzielone chyba, cała ta impreza na dwa takie wielkie wydarzenia. Wydaje mi się, że drugie było jeszcze kilka dni później, dlatego że nie sposób prawdopodobnie było ogarnąć wszystkich chórów równocześnie, bo to też jest kwestia przesłuchań, ćwiczenia, te chóry muszą mieć miejsce, dostęp do instrumentów, muszą mieć przynajmniej jedną, dwie próby, prawda? I jakby tych chórów jest tak ogromnie. Zresztą jak my przyjechaliśmy do Rygi, już było widać w czasie wjazdu do miasta, że parki były obstawione chórami. W każdym kącie jakiegoś parku jakiś chór ćwiczył. Czyli cała Ryga śpiewała. Tak, to było w ogóle niesamowite. Ludzie mieli zresztą takie identyfikatory i można było widzieć, kto przyjechał i rzeczywiście ludzi było tak ogromna ilość, no niesamowicie świetna przygoda. Czyli jesteście najlepszym polskim chórem gospel, czy... Nie chcemy w taki sposób mówić, bo my bardzo lubimy innych też, ale bardzo się cieszymy z naszej wygranej i mamy nadzieję, że Polacy są z nas dumni, dlatego że pan profesor Polak, który był w jury w jakimś tam etapie pierwszym właśnie w czasie tej olimpiady. Potem właśnie spotkał nasze dziewczyny chórzystki, powiedział, że był bardzo dumny z tego, że byliśmy chórem z Polski, że byliśmy na tak wysokim poziomie i bardzo nas to ucieszyło. Anielski chór z Siennej z kolędami sylwestrowymi. dzisiaj w Betlejem. Panie śpiewają od połowy roku te kolędy, Aniu? To znaczy nagrywaliśmy na wiosnę, więc... No jak się na wiosnę nagrywa kolędy? Bardzo dobrze. Generalnie już się przyzwyczailiśmy do tego, że śpiewamy w chórze kolędy dosyć długo, bo przygotowujemy repertuar świąteczny na koncerty świąteczne, dlatego że w wypadku naszego chóru jest tak, że najwięcej koncertów mamy w grudniu i rzeczywiście grudzień mamy mocno oblegany. Przygotowujemy już repertuar od października, ponieważ na początek grudnia my musimy już być gotowi. Natomiast nagrania płytowe trwają długo, dlatego że nagrania chóru trwają dużo dłużej niż nagrania, powiedzmy, zespołu, gdzie są tylko soliści. Dlaczego? No, jeżeli nagrywamy, po prostu nagrania są dosyć trudną rzeczą. Jeżeli, powiedzmy, nagrywa kilkanaście, kilkadziesiąt osób i wystarczy, że jedna osoba zrobi błąd, popełni jakikolwiek błąd dotyczący czy dźwięku, czy zbyt krótko, na przykład szybciej skończy nutę, albo wejdzie odrobinę za szybko, albo powie coś niewyraźnie, albo jakikolwiek najdrobniejszy błąd, od razu trzeba nagrywać wszystko jeszcze raz. Tak? Bogna, a ile osób w chórze? No, różnie bywa, natomiast dziś jest nas około 40 osób. Czyli jeżeli... W grupie koncertowej jest 40 osób, natomiast w ogóle osób, które są w chórze, czyli w takiej grupie też, która początkowej, preludium, która zaraz będzie też wchodziła do grupy koncertowej, jest około 60 osób. Czyli jeżeli około 40 czy 60 osób śpiewa i ktoś się pomyli, jeszcze raz. No, dlatego jest to takie trudne. Poza tym trzeba pamiętać, że chóry śpiewają w harmonii, tak? Czyli jeżeli na przykład solista nagrywa jakąś piosenkę, śpiewa sam ma nad tym kontrolę i chórki są tylko jakimś tam elementem. W wypadku chóru jest tak, że tej harmonii, śpiewania w harmonii jest bardzo dużo. W związku z czym trzeba to liczyć co najmniej potrójnie, tak? Czyli co najmniej mamy trzy głosy, więc właściwie całą linię melodyczną trzeba zaśpiewać w trzech głosach, więc to wszystko trwa co najmniej trzy razy dłużej. Jak przychodzimy po pracy, więc to nie jest tak, że przychodzimy sobie rano i mamy cały dzień na nagrania, natomiast wszyscy idą rano do pracy i po pracy dopiero przyjeżdżają i na próbę i na nagrania. Ale najlepsze efekty są osiągane o pierwszej w nocy przy 30 stopniach za oknem, bo były też takie upały, gdzie 20 parę stopni w nocy, a my nagrywamy kolędy. No, ludzie, którzy przychodzili pod oknami studia, mogli się zdziwić. Ale czy taka gra w chórze uczy też pokory? Śpiewanie w chórze? O, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, że w ogóle śpiewanie w zespole to jest, uczy ogromnej pokory, bo trzeba nie tylko umieć z ludźmi dobrze żyć, tak, i współpracować, ale oczywiście nie każdy może być solistą, nie każdy może być w pierwszym rzędzie. Trzeba przejść tą drogę. Zawsze powtarzam chórzystom, którzy dochodzą do chóru później, że w chórze jest hierarchia, tu nie ma demokracji i to właściwie jest monarchia absolutna, gdzie dyrygent no i jest tym władcą absolutnym. Ja się oczywiście śmieję, oczywiście trzeba ludzi kochać i mnie bardzo na ludziach zależy, więc oczywiście nie próbuję tutaj tej swojej sytuacji wykorzystać, mam nadzieję, dziewczyny. Ale jest ta hierarchia i każdy chórzysta, który przychodzi do chóru, musi zaczynać od ostatniego rzędu, nawet na początku zaczyna od grupy, która przygotowuje dopiero do grupy koncertowej. W momencie, kiedy się chórzysta dostaje do grupy koncertowej, zaczyna od ostatniego rzędu. No chyba, że mamy do czynienia z jednostkami takimi rzeczywiście wybitnymi, albo ludźmi, którzy są rzeczywiście zawodowymi wokalistami i wtedy ta droga ich jest troszeczkę szybsza, ale nie oznacza to, że nie ma tej drogi. Jest. Czy wasze kolędy nadają się do tego, żeby bawić się przy nich na Sylwestra? My w czasie koncertów bawiliśmy się świetnie, więc dlaczego nie na Sylwestra? Joanna, która solo śpiewa tutaj w tej pieśni Słuchaj brzmi aniołów pieśń. Teraz niespodziankę dla chóru sprawiła, że się tak wyrażę. Taki prezent. Kilka dni temu urodziła drugiego synka, więc jest szczęśliwą młodą mamą. Tak, Kasiunia, pozdrawiamy cię serdecznie. Mamy nadzieję, że nasze kolędy przybliżają państwa do źródła światła. Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby oprócz tej radości, którą wnosi muzyka, żeby ci, którzy słuchają naszych kolęd, też pochylili się nad treścią. Chcemy nieść to przesłanie Ewangelii, to, że Jezus stał się światłością świata, że jest w stanie rozświetlać wszystkie ciemności naszego życia, jest w stanie przynosić to, co piękne, co dobre, jest w stanie zaprowadzić nas do Boga. I chcemy, żeby ludzie o tym słyszeli, żeby tym żyli. I chcemy się tym dzielić. Sylwestrowe kolędy chóru Sienny. A czy zdarzyło wam się usłyszeć, że no, troszeczkę za sylwestrowo? Aniu? Wydaje mi się, że ci, którzy przychodzą na nasze koncerty, raczej wiedzą, czego się spodziewać, ale rzeczywiście słyszeliśmy takie historie osób, które przyprowadziły na przykład swoje babcie albo starsze mamy i rzeczywiście czasami było tak, że były zaskoczone tą atmosferą i tą rytmicznością i nawet jeżeli na początku były troszeczkę spięte, to okazywało się, że już na koniec koncertu już były rozanielone, już im się podobało, już miały masę, mnóstwo energii, więc raczej wszystko kończy się zawsze odbiorem pozytywnym, dobrym. A chór spędza Sylwestra razem? No, jakbyśmy zrobili taką imprezę na 60 osób, to byłby Sylwester. A jeszcze rodziny, no to byśmy musieli taką niezłą salę bankietową wynająć. Ale na pewno są mniejsze grupy, jak w każdym dużym chórze, mniejsze grupy, które spędzają ze sobą czas Sylwestra na pewno. A takie jeszcze na koniec życzenia od was, od chóru, dla słuchaczy na Sylwestra, na Nowy Rok. Bogna. No na pewno życzymy, żeby ten Nowy Rok to był też taki nowy początek. Więc ja bardzo życzę tym wszystkim osobom, które marzą o tym, żeby coś nowego było w ich życiu, jakaś nowa pasja, nowe wyzwanie, coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiły, żeby się odważyły i spróbowały. Bogna Kuczyńska. Anna Bajak, pani dyrygent. Tak, ja życzę wszystkim wspaniałego czasu, takiego dobrych relacji rodzinnych, zadowolenia również z pracy, no i tego wewnętrznego Bożego pokoju w środku, żeby każdy się mógł tym cieszyć. Anna Mazurek? To ja nawiążę trochę do życzeń Bogny. Jak już ludzie odnajdą tę pasję, to żeby czerpali z nich jak najwięcej radochy. To jeszcze przypomnijcie, zaproście na koncerty, żeby ludzie mogli tą radochę czerpać. Jesteśmy po grudniowym maratonie kolędowym, ale bardzo chętnie i z wielką radością pokolędujemy też w styczniu. Koncerty są takie otwarte 14 i 28 stycznia, a wszystkie szczegóły to na naszej stronie www.siennagospel.pl. Aniu, ty miałaś jeszcze jedno koncertowe ogłoszenie. Koncertowo gru. A ja bym bardzo chciała zaprosić w ogóle już na Wielkanoc. Proszę bardzo, to jest jedyne, w Sylwestra wszystko, życzenia się spełniają. No, dlatego, że chcielibyśmy pokazać też taką troszeczkę inną odsłonę, bo tutaj państwo słyszeliście o tym, że my jesteśmy bardzo energetyczni, radośni, ale chciałam powiedzieć, że właśnie w tamtym roku po raz pierwszy zaśpiewaliśmy taki koncert wielkanocny i był niesamowity. Mam nadzieję, że państwo zawitacie do nas na nasze koncerty, posłuchacie, zapoznacie się z nami i mam nadzieję, że już wtedy zostaniecie razem z nami. Ale będzie równie energetyczny, równie radosny? No Wielki Piątek raczej z zadumą. Tak, dlatego zaniepokoiłam się troszeczkę. Nie, właśnie dlatego chcielibyśmy pokazać troszeczkę inne oblicze naszego chóru, bo to, że jesteśmy tacy radośni, bo rzeczywiście jest w nas dużo radości, energii takiej, czerpiemy mnóstwo pasji i naszym źródłem, światłem jest Bóg, ale też potrafimy zaśpiewać z zadumą, z taką lirycznością, z wewnętrzną wrażliwością i chcielibyśmy też pokazać takie swoje oblicze właśnie naszym słuchaczom. Miałyście jeszcze jedno ogłoszenie matrymonialne. To jest takie ogłoszenie, które ja zawsze mówię na wszystkich naszych koncertach, że nasz Adaś szuka żony, proszę państwa, więc wszystkie kandydatki wolne. Bardzo miły chłopak, bardzo sympatycznie i pięknie śpiewa, chciałam powiedzieć. Czyli wszyscy na koncerty. Taki ma poczucie humoru, bo po prostu śmieje się razem z nami, kiedy my tak mu tej żony szukamy. Także pozdrawiam właśnie, Adasia. Właśnie chyba to my bardziej szukamy tej żony dla Adama. A poczucie humoru mieli też ci, którzy przechodzili za oknem, kiedy w plus 30 śpiewaliście kolędy? Oni pewnie najpierw trochę się musieli pukać w czoło, ale potem no, mogli sobie wyobrazić, że jest to po prostu nagranie kolęd. Natomiast musieli też mieć dużą dozę poczucia humoru, żeby w lipcu słuchać. Ale podejrzewam, że pod ktoś, oknami. Kto przechodzi pod naszymi oknami, już się przyzwyczaił do tego, że słyszy różne rzeczy naśpiewająco. Tak? Mnóstwo dźwięków. I tego poczucia humoru i radości życzymy na Nowy Rok. Wszystkim słuchaczom, wszystkim państwu. Anna Mazurek, Anna Bajak, Bogna Kuczyńska. No i kolędujemy kolędowo i sylwestrowo.